أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta Duha suresini okumuştuk ama tam olarak bitmemişti. Bir de onunla ilgili sorular oldu. Dolayısıyla bu hafta aynı sureyi yine baştan alalım. Kısaca açıklayarak geçen haftaki kısa geçtiğimiz yere kadar gelip tamamlamaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha ve'l-leyli izâ secâ. Sabah aydınlığına yemin olsun. Yani kuşluk, güneşin doğmasından sonra ortaya çıkan ve tepeye varıncaya kadar devam eden aydınlığa kuşluk aydınlığı deniyor. Bir kaba kuşluk denen vakit vardır. Öğlene yakın olan vakittir. Sıcaklık iyice artar. Sabahleyin güneşin ilk doğduğu zaman bir ateş parçası gibidir. Aydınlık vermez etrafa. Bir müddet sonra aydınlığını vermeye başlar. Bu aydınlığını vermeye başladığı zaman aşağı yukarı ufuktan 5 derece kadar yukarıya çıkmış olur. İşte o andan itibaren kuşluk vakti denir ona. Yani kerahat vakti geçmiş olur. Sonra öğlen vaktine kadar bu devam eder. وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى. Sakinleştiği zaman da geceye yemin olsun. Tabii gündüz güneşin doğmasından itibaren herkes çalışmaya başlar. Akşam da güneşin batmasından sonra her taraf sakinleşmeye başlar. Ve artık insanlar dinlenmeye çekilirler. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Rabbin seni terk etmedi ve sana kızmadı da. Yani Rabbin sana kızmadı ve sen de terk etmedi. Geçen hafta anlatmıştık, bir takım rivayetler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahide birazcık kesilme olmuş, işte Rabbin seni terk ettiği ya da şeytan artık sana gelmiyor şeklinde Ebu Leheb'in karısı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme laf atmaya başlamış, onun üzerine bu sure inmiş diye rivayet ediliyor. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Surası bir kesin ki senin için ilerisi şimdiden çok daha hayırlıdır. Zaten bir insan Allah yolunda gayret gösteriyorsa tabii ki çok ciddi imtihanlardan geçer, sıkıntılardan geçer, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geçtiği gibi. Sıkıntılar ve imtihanlar hiçbir zaman bitmez. İnsanın imkanları arttıkça ve makamı yükseldikçe yapılan imtihanın da, yani sorulan soruların da şeyi artar, zorluğu artar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar bu sıkıntılardan hiç kurtulmamıştır. Mesela Mekke'yi fethetmiş ve birazcık dinlenmesi gerekirken hiçbir dinlenme yok. Hemen hayatının en büyük seferine, Tebük'e yola çıkmış. Yani bu dünya hiçbirimiz için dinlenme yeri değildir. Hepimiz için ahireti kazanma yeridir. Dolayısıyla sıkıntılar hiçbir zaman bitmez. Herkes de bir değişik şekilde ortaya çıkar. Ve her insanın da adeta yumuşak karnına vurulur. En nazik yerine vurulur. Çünkü imtihanı kazanmak o kadar şey, yani bunu kazandığın zaman karşılığında cenneti alacaksın. Verilecek olan şey çok büyük olduğu için imtihanda da sıkıntılar her zaman artar. Siz bunu baştan bilirseniz o sıkıntı vermemeye başlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de sürekli imtihanı artmış, sıkıntıları artmış ama her defasında imkanları daha genişlemiş, etki sahası daha artmış ve daha güçlü hale gelmiştir. Dolayısıyla hiçbir zaman Mekke'deki durumuna geri dönmemiştir. Dolayısıyla velel ahiretu sonrası hayrun leke senin için daha hayırlıdır, minel ula öncesinden daha hayırlıdır. Zaten asıl olan da ahirettir, oradaki hayırlılık da bambaşka, orada sıkıntısız rahatlık var. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى Rabbin sana elbette ilerisinde verecek ve sen de razı olacaksın. Gerçekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın hayal edemeyeceği kadar dünyalığa kavuşmuştur. Yani bir kral soyundan olmadığı halde devlet başkanı olmuştur. Koskoca Türkiye'nin 4 katı büyüklükte bir alana hükmetmiştir. Halbuki devlet başkanı olma onun aklının köşesinden bile geçmiyordu. Çok geniş bölgelere hükmetmiş, çok büyük mallar almış ve o malların hiçbirisinin altında kalmamış, bağışlamış, hediye etmiş, insanlara vermiş ve insanların gönlünü fethetmiş. Öyle büyük bir fetih ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o topraklar bir daha bir başkasının eline geçmemiş. Hep Müslümanların elinde kalmış. Elem yecidke yetimen feâve Seni yetim olarak bulup da barındırmadı mı? Sen yetimdin. Yani doğduğun zaman baban yoktu. Ama Allah sana bir barınak lütfetti. Barındın, büyüdün, geliştin, yetiştin ve peygamber oldun. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى Seni ne yapacağını şaşırmış bir halde buldu Cenab-ı Hak. Ve sana yol gösterdi, sen de o yoldan girdin. Geçen hafta anlatmıştık, bazıları bu ayeti kerimeyi delil getirerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce müşrik olduğunu söylüyorlar. Haşa. Tabii bunu kabul etme imkanı yok. Bunu sadece Peygamberimizle ilgili değil, aklını çalıştıran, aklını kullanan hiç kimseyle ilgili olarak kabul etmek mümkün değil. Onun sebeplerini anlatmıştık. Araf suresinin 172. ve 173. ayetlerini okumuştuk. İnternetten bizi dinleyen Sadi Özsaraç adlı kardeşimiz bazı sorular sormuş. Demek ki tam olarak anlaşılamamış. Şimdi hem onun sorusuna cevap olmak hem de konuyu tekrar ele almak için Araf suresinin 172. ayetini bir zahmet açıverin. Çünkü o çok önemli gerçekten. 174. sayfa. Şimdi dünyada bir ateizm var. Ateizmin manası işte din dışı tanrı tanımamak. Tanrı tanımamak. Şimdi bu tanrı tanımama işi biraz abartılıyor. Sanki o ateistler Allah diye bir varlığın olmadığını kabul ediyorlarmış gibi gözüküyor, zannediliyor. Evet, onlar bunu iddia ediyorlar ama onların hiçbirisi bunu kabul etmiyor. Bu boş bir iddia. Bunun boş iddia olduğunu kendileri de gayet iyi biliyor. Eğer yakından tanıdıklarınız varsa takip edin. Sıkıştıkları zaman Allah'tan başka hiçbir şeye sığınmazlar. Peki ateizm ne? Aslında bunlar batıda ortaya çıkmış olan hastalıklardır. Yani inanç hastalığı diyelim. Artık bunu hastalık mı diyeceğiz? O da biraz şüpheli ya. Şimdi batıda Tanrı dediğiniz zaman ilk akla gelen Allah değil, kilisedir. İsa Aleyhisselam'dır, kutsal ruhtur. Aslında İsa Aleyhisselam ve kutsal ruh kimsenin umurunda da değildir. Kiliseyi tanrılaştırmak için o vasıtaları kullanmak gerektiği için böyle yapılır. Çünkü kilise şunu iddia eder. Bu aracılık ve şirk kitabından bir tane verir misiniz bana orada? Kilise İsa Aleyhisselam'ın kilisede bulunduğunu iddia eder. Dolayısıyla kilisenin manevi şahsiyeti aslında Tanrı'yı temsil eder. Onun manevi şahsiyetini de papaz temsil ettiği için papaz Allah'ın yerine kendisini koyar ve günahları bağışlar. Şimdi onların bu konudaki ifadelerini ben size okumaya çalışayım. Katoliklerin şeyi, bugünkü Papa'nın başkanlığında hazırlanmış olan bir kitaptan alıntılar size okuyacağım. Kilise hiyerarşik organlardan ve Mesih'in mistik bedeninden oluşmuş bir topluluktur. Mesih dediği İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın mistik bedeninden, manevi bedeninden oluşmuş bir topluluktur. göksel armağanlarla donatılmıştır. Kilisenin biri insani, diğeri ilahi olan iki farklı yapısı vardır. Kilise, insanlıkla Allah arasındaki birleşmenin işareti ve aracıdır. Yani kilise kendisini aracı tanrı sayar. Kendisi tanrıdır kilisenin. Peki İsa Aleyhisselam'ın buradaki rolü ne? Kutsal Ruh'un rolü ne? İsa Aleyhisselam'a bakışları da şöyle. İsa babanın elçisidir. Baba Allahü Teala için verdikleri isim biliyorsunuz. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. Buraya kadar baba dışında herhangi bir problem yok yani. Tamam, biz de aynı kabul ediyoruz. Allah'ın elçisidir. Baba yerine Allah kelimesini koyun. Allah onu kutsal ruhla meshetmiş. Zaten meshedildiğine dair Kur'an-ı Kerim'de ayet var ama kutsal ruhla kelimesi yok. Kutsal ruhla desteklemiş ifadesi var. Rahip, peygamber ve kral yapmıştır. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendini gönderen babadan alır. Şimdi o babanın yanında, buradan itibaren hata başlıyor. O babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Avukat niye bulundurulur? Yani Allah hata yapar, bu sanığın hakkını savunacak, alt taraftakinin haklarını savunacak. Haşi. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. İsa hep canlıdır. Dolayısıyla kilisenin bedeni canlıdır. Bakın, şimdi burada İsa ile ilgili duyduğunuz her şey kilise için monte edilecek. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Şimdi bir avukat düşünün. Bu avukatı tuttuğunuz zaman davayı kesin kazanırsınız. Bunun manası nedir? Böyle bir avukat olur mu? Mutlaka hakimle özel ilişkileri vardır. Rüşvet verecek memleğe ya da hakimi korkutacak, değil mi? Tehdit edecek. Peki kurtarmaya gücü yeter. Kimden kurtaracak? Allah'tan daha güçlü olması gerekiyor, değil mi? Hayır, orada Allah da, tamamen işte birbiriyle çelişen şeyler. Onda güçsüz, hiçbir şeye gücü yetmez diyor. Şimdi her şeye gücü yeter diyor. İşte bunlardaki bu çelişkiler, aklını kullanan insanların kiliseden uzaklaşmasına sebep oluyor. Ve aklını kullanan insanlar kiliseyi reddedince ateist oluyorlar. Çünkü kilisenin anladığı manadaki Tanrı'yı reddediyor. Bunların büyük çoğunluğu öyle. Çünkü din diye karşısına bu çıkarılıyor. Bakıyor ki ya o kadar tutarsızlıklar var ki kabul edemiyor. Ondan dolayı bu Tübingen Katolik Fakültesinin dekanı bize geldiği zaman Mayıs ayındaydı, değil mi Mustafa Bey? Mayıs ayında bir sürü soruyla geldi. O soruların tamamını Kur'an-ı Kerim'e göre cevaplandırdık. Sonra dedik ki dinle bilim arasındaki ilişkiler tamamen kopmuştur. Gelin biz dinin, bilimin bir adım önünde olduğunu insanlığa ispatlayalım. Dekan dedi ki, Doktor Mead, doğru telaffuz ettim mi? Doktor Mead dedi ki, bizdeki ilim adamlarının hepsi ateist dedi. Onlara bunu kabul ettiremeyiz dedi. Yani dinin bilimle ilişkisini kabul ettiremeyiz dedi. E tabi böyle bir din anlayışı ister istemez o sonucu doğuruyor. Şimdi biz de yanılıyoruz. O insanlar reddettikleri zaman kiliseyi reddediyorlar. Kilisenin din anlayışını reddediyorlar. Ve bu kilise de kendini reddedenlere ateist diyor. Tanrı tanımaz diyor. Çünkü Tanrı kendisi ya. Kendisini tanımadığı zaman Tanrı tanımaz oluyor. Onun için bu tür insanlarla konuşursanız, bunlar kendi işlerinden, Allah'ı tanıdıklarından derler ki, herkesin inancını Allah bilir derler. Şimdi mesela kutsal ruhla inançları, ilgili inançları ne? Kutsal ruh da bir tanrıdır diyorlar onlar. İsa'ya da tanrı diyorlar. Baba ve oğul ile aynı özdendir. Allah'la aynı özden. O da aracı ve şefaatçi olur. Kutsal ruh bizim zayıflığımıza yardım eder. Çünkü nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Ruhun kendisi özel sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için şefaat eder. Şimdi bir de atlayarak okuyorum. Yine aynı Papa'nın kilisenin resmi kitabı bu aldığımız şey ve mevcut Papa tarafından, Papa'nın başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu bilgilere itiraz etmelerine imkan yok. Yani bizim kaynaklardan almadık ki yarın demesinler ki işte taraflısınız falan. Ve enteresan, bu kitabı da basmak istediğini söylediler ama sonra vazgeçtiler galiba. Yani Almancasını basacaklardı ama son zamanlarda haber çıkmadı. Yok yok, Katolikler basacaktı. Neyse, Katolikler talip olmuştu. Şimdi rahiplerin görevi neymiş bakın. Rahipler insanların Allah ile olan ilişkilerinde günahlara karşılık adaklar ve kurbanlar sunmak üzere atanan kişilerdir. İnsanların Allah'la ilişkilerinde günahlara karşılık adaklar ve kurbanlar sunmak üzere atanan kişilerdir. Yani insanları günahtan kurtaracak olanlar rahipler. Rahipler, episkoposlar, papa ve papazlar olmak üzere üç bölümde incelenir. Şimdi episkoposları bırakalım, fazla vakit almasın diye. Papa neymiş? Havari Petrus'un halefi ve episkoposlar kurulunun lideridir. Bu kurulun bütün kilise üzerinde tam ve yüce bir yetkisi vardır. Bu yetki yalnızca Papa'nın rızasıyla ortaya konabilir. Her episkopos, Petrus'un halefi ve episkoposlar kurulunun önderi olan Roma episkoposu, yani Papa ile birlik içinde görev yapar. Papa ve episkoposlar kurulu yanılmazdır. Papa yanılmaz. Dolayısıyla Papa herhangi bir şey yaptığı zaman Katoliklerin onun kesin doğru olanı yaptığına inanması icap. Herhangi bir yeri kutsadığı zaman orası kutsaldır ve oraya gittiler mi hacı olurlar. Zaten size zaman zaman söylüyorum. Papa kelimesinin anlamı ne? İtalyanca'da baba demek. Allah'a ne diyorlar? Papa da papa. Allah da papa, papa da papa. Neden? Çünkü ikisi aynı. Çünkü bu papa, o papayı temsil ediyor. Onun için aynı isim. Katoliklere göre Rab İsa, Havari Petrus'u kilisenin gözle görünür temeli yaptı. Ona cennetin anahtarlarını verdi. Bakın cennetin anahtarları papanın elinde. Ve papazların elinde. İstediklerini cennete koyarlar, istediklerini cehenneme koyarlar. Bizim temelin yaptığını biliyor musunuz? Temel ne yapmış? Hollanda'ya gitmiş, iş arıyor. İş yok. Neyse bakmış ki şeyde kuyruk var. Bir kilisenin önünde gitmiş, kendi de kuyruğa girmiş, gitmiş oraya kadar bakmış ki cenneti alıyorlar. Para verip cenneti satın alıyorlar. Sıra kendisine gelince demiş ben cehennemi istiyorum. Papaz demiş ki ya sen cehennemi ne yapacaksın, cenneti al. Yok demiş, bana cehennem lazım demiş. Ben zaten geldim, iş bulamadım falan. Ya kaç lira veriyorsun demiş, ya 10 dolar ver demiş, ne olacak, ama demiş belgesini isterim. Tamam demiş. Neyse 10 dolara cehennemi almış, belgesini de almış eline. Ertesi gün gitmiş kilisenin kapısında oturmuş. Gelen herkese demiş ki içeri girmeyin, cehennem benim, sizi sokmam, cennetten başka gideceğiniz yerde kalmaz. Şimdi papaz bakıyor ki gelen giden yok. İşler kesat. Allah Allah, ne oldu ya birdenbire böyle? Geleni geri çeviriyor. Papaz çıkıyor, bakıyor ki bu temel kimseyi sokmuyor içeriye. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım diyor. Sen cehennemi bana satmadın mı? Tamam, ben oraya kimseyi sokmayacağım. Bunlar da senin yanına gelmene gerek yok. Gelmesine gerek yok. Neyse papaz çağırıyor onu. Gel diyor, kaç lira istiyorsun cehennem? Geri alıyor. Tabii yüksek bir parayla ama. Tabii. Yüksek bir parayla geri alıyor. Ama şimdi bunlar gülüyoruz ama bakın bunlar resmi kitaplarında olan şey. Cennetin anahtarları onların elinde. Şimdi buradan fazla uzatmayalım. Bak papazları okuyayım sadece. Ben çok atlıyorum şöyle. Arada birkaç tane seçme cümle şey yapıyorum. Siz bunu daha sonra okursunuz. Papazlar ne yapıyormuş? Rahip veya kahin denen papazlar, Katoliklere göre Allah'la ilgili konularda insanları temsil etmek için atanırlar. Allah'a karşı insanları temsil ediyorlar. Vekil. Bu vekil kelimesine dikkat edin. Türkiye'de pek çok kullanılan, vekil bulacaksın derler ya bir takım yerde. Halbuki Allah-u Teala hiç kimseyi vekil olarak kabul etmiyor, Peygamberimiz de dahil. Bak diyor ki papaz kişisel yetkisiyle insanlara seni babanın adına vaftiz ediyorum, seni bağışlıyorum diyebilir. Kişisel yetkisi varmış. Seni bağışlıyorum dedi mi adam cennetlik. Bağışlanmadın dedi mi yandı. Şimdi seni eğer vaftiz ederse Hristiyanlığa kabul ediyor, etmezse yandı. Etmezse ateist oluyor. Şimdi bunu İnsanlar akıllarına sığdıramıyorlar. Ki %100 haklılar. Akıl ve mantıkla bağdaşacak bir tarafı kalmamış. Bunu kabul etmeyen insanlar ateist diyorlar. Çünkü orada Tanrı kilisedir. Ha bu insanlar orayla bağ bir kopardılar mı, bu defa aşırıya gidiyorlar, Allah'ı da tanımamaya başlıyorlar. Allah'ı tanımazlık ediyorlar, şu manada ediyorlar, yani hayatlarından çıkarıyorlar. Bu defa kendilerini tanrılaştırıyorlar. Ne zamana kadar? Başları sıkışana kadar. Başları sıkıştı mı, ya Rabbi beni kurtar diyor. Bu tıpkı babasını tanımazlık eden insan gibi oluyor. Babasıyla arayı bozunca benim babam yoktur diyor, çekip gidiyor. Ama herhangi bir yerde babanın adı nedir diye sorsalar hemen adını söyler. Bu insanlara da sorulsa seni kim yarattı? Allah yarattı der. Ya da Allah anlamına gelen bir başka şey söyler. Ne zamana kadar babasıyla ilişkisini keser? Ne zamanki başına büyük bir hadise gelirse, o zamana kadar. Başına büyük bir hadise geldi, ilk telefon ettiği kişi babası olur. Bu insanlar da öyle. Başlarına büyük bir sıkıntı geldim, aman ya Rabbi beni kurtar. Peki yoksa niye inkar şey yapıyorlar? İşte yokmuş gibi davranmak başka. Zaten kafirlik o. Yok olduğunu kabul etmek başka. Maalesef bizde de kafirlerin Allah'ı kabul etmediği zannedilir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim mealini okuyorsunuz, görüyorsunuz. Herkesin Allah'ı kabul ettiği çok açık ve nettir. Öylesine kesindir ki Cenab-ı Hakk'a olan inancı insanların en küçük şüpheleri yoktur. İşte Araf suresinin 172. ayeti bunu gösteriyor. Dolayısıyla bir insan aklını kullanır, duygularına kapılmazsa, yaşadığı bölge nere olursa olsun, eğitim seviyesi ne olursa olsun, Allah'ın varlığına ve birliğine inanır. Çünkü bunun için çok delil vardır. Allah'tan başka ilah olduğunun hiçbir delili yoktur. Allah'tan başkasını ilah kabul etmez. Bugün işte Avrupa'da kiliseyi reddedenlerin tavırları gibi. Kabul etmez. Ve hiçbir eğitimi olmadığı halde şirke düşmez, düşmeyince de paşayı kurtar. Çünkü Allah'ın affetmeyeceği tek günah neydi? Şirkti. Onun dışında bir peygamber gelmemiş, bir şey öğrenmemiş adam ne yapsın? Ne diyor Allahü Teala? La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseyi gücünün üzerine bir yükle, bir yükün altına sokmaz diyor. Şimdi bu ayeti tekrar okuyalım. O arkadaşımızın zihnine takılan hususları da cevaplandırmış olalım. Herhalde başka kimselerin de zihnine takılmış olabilir. Ve اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini aldığında وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ Onları kendilerine karşı şahit tuttu. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Şimdi bu arkadaşımızın sorduğu sorulardan birisi şu. Burada geçmiş zaman kipi kullanılıyor. Geçmiş zaman kipi kullanılıyor. Acaba bu eskiden olup bitmiş bir olay mı? Şimdi Arapça'da kesinlik ifade etmek için genellikle geçmiş zaman kipi kullanılır. Zaman bakımından Türkçe kadar zengin değildir Arapça. Türkçe zaman bakımından son derece zengin bir dildir. Türkçe'de şimdiki zaman vardır, geniş zaman vardır, gelecek zaman vardır. Bu üç zamanın tamamını Arapça'da bir tek zaman muzari ifade eder. Şimdi muzari ile söylediğin zaman geniş zamanı mı kastettin, şimdiki zamanı mı kastettin, gelecek zamanı mı kastettin belli değildir. Geçmiş zamanın da çok çeşitleri vardır biliyorsun. Mişli geçmiş, diri geçmiş, işte başka falan bunu eskiden öğrenmiştik unutmuşuz şimdi. Bizde zaman çok şeydir. Arapçada üç tane, işte iki tane zaman var. Geniş zaman ve geçmiş zaman. Kesinlik ifade etmesini istedikleri zaman geçmiş zamanı kullanırlar. Mesela kıyametle ilgili ayetlere bakın. Geçmiş zaman kipi kullanılır. İve semaun fadarat. Gök. Kadeflehal müminun. Müminler kesin olarak kurtuldular. Ne zaman kurtuldular? Ahirette. Dolayısıyla bu Arapça'da bir ifade tarzıdır. Yani bu geçmiş zaman anlamına değil, kesin olarak olduğu anlamına gelir. Yani arkadaşımız sorduğu için söylüyorum burada. وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ Rabbin Adem oğullarından aldığı zaman. Ki herkes Adem oğlu. Adem oğlu tanımına kadınlar da erkekler de girer. مِنْ ظُهُورِهِمْ sırtlarından, zürriyetehüm soyunu, soylarını. Zürriyet neydi? Çocuk değil mi? Evladımız işte. evlat sırttan mı alınırdı? Sırttan mı? Ana rahminden, anasının rahminden doğar. Sırttan alınan nedir? Tohumdur. Ne zaman alınmaya başlar? Büluğa birlikte. İşte demek ki büluğa erdiği zaman bununla hikayeler anlatılır. İşte Adem Aleyhisselam'ın sırtından kıyamete kadar gelecek olanların ruhları alınmış da bilmem ne olmuş da ne olmuş da falan filan. Böyle bir, hatta tefsirlerde bile vardır bu. O zaman işte Cenab-ı Hak şeyde Arafat'ın yanında bir vadide bunları toparlamış. Onlara demiş ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet Rabbimizsin demişler. Orada verilen söze aykırı hareket edenler kafir oluyormuş, uyanlar mümin oluyormuş falan. Böyle saçma sapan şeylerle bu mübarek ayetlerin anlamını maalesef anlaşılmaz hale getirirler. Bunların aslı astarı yoktur. Uydurma şeylerdir. Bir kere ayete dikkatle bakın. Ne diyor Allah-u Teala? Adem'den aldığı zaman demiyor. Adem oğullarından diyor. Adem oğulları deyince hepimiz giriyoruz. Sırtlarından, sırt olması için bir insanın hayatta olması lazım. Yani sırt dediğiniz şey işte maddi bir varlık değil mi? Zürriyet, soyu, ruhun çocuğu olur mu? Ruh ne zaman üfleniyordu insana? 16. haftalık olduğu zaman, o zamana kadar hiçbir şey yok. Onun için sırttan zürriyetin alınması vakti, büluğa erme vaktidir. Kişinin sorumluluğunun başladığı vakittir o vakit. O zamana kadar da insan zaten kendi gözlemleriyle Allah'la ilgili birçok sorular sorar. Birçok sorular sorar ve o sorulara cevaplar bulur. Cevaplar arar. Büluğ vaktine geldiği zaman artık zihni netleşmiş olur. Bu konuşma, şimdi okuyacağımız konuşma Cenab-ı Hak arasında geçmiş olur. Ve eşhedehum ala enfusihim, kendilerine karşı onları şahit tuttuğunda elestü bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorar. Bu insanın içinde olan konuşmadır. Hepimiz kendi içimizde bir sürü konuşmaları duyarız. Hele tabiatta, çok önemli olaylarda kendimizle çok konuşuruz. Kendinizi bir takip edin, bunu göreceksiniz. Hele Allah'la ilgili kanaatlerimiz içimizde çok güçlü bir inanç olarak sık sık kendini gösterir. İşte bu bir çeşit Cenab-ı Hak'la yapılan bir sözleşmedir. قَالُ بَلَا شَهِدْنَا Evet. Şahit olduk ya Rabbi derler. Şahit olduk. Şahit olmak ne demek? Ya Rabbi o kadar kesin biliyorum ki sen benim Rabbim olduğunu, bütün varlıkları yaratan, işte sahibi, besleyen, büyüten sensin. Çok kesin biliyorum. En küçük şüphem yok. Yani gözümle görmüş, elimle tutmuş gibi biliyorum. Onun için biz eşhedü kelimesiyle imanımızı ifade ederiz. Ben şahidim sözüyle ifade ederiz. Şimdi bu bütün insanlarda olur. Geçen hafta okuduk İbrahim Aleyhisselam'ın işte yıldızları, ayı, güneşi görüp bunlar benim Rabbim olamaz dediği. İbrahim Aleyhisselam'ın başına geçen olay her insanın başına bir başka şekilde geçer. Onun bulunduğu toplumda işte yıldız, ay ve güneş tanrı olarak kabul ediliyordu. O şekilde bir gözlem yaptı. Herkes kendine göre bir gözlem yapar. Ve herkes kendine göre İbrahim Aleyhisselam gibi kesin bir kanaate varır. Rabbinin Allah olduğuna dair. Ve bu kanaatin başlangıcı, kesin kanaatin başlangıcı biluğudur. Neden bu böyle? Yani bu Mekkeli müşrik için de aynı şey söz konusu, falanca şeyin papazı için de aynı şey söz konusu, kilisenin papazı için de falan yerdeki Budist için de aynı şey söz konusu, filan yerdeki komünist için de, ateist için de, herkes için aynı şey söz konusudur. Şimdi mesela bundan dolayı bana, ben ateistim diyenlere hep şunu söylemişimdir: sen Allah'a kesin olarak inanıyorsun değil mi? Elbette diye hemen çabucak cevabını verir. Çünkü ateistim diyenler aslında o Allah inancı etrafında oluşturulan hurafelere karşı çıkıyorlar kendi kafalarında. Ama ondan sonra aşırıya gidiyorlar, Allah'a da reddediyorlar. Aşırıya gitmeseler kolay. Kaliforniya'dan bir profesör gelmişti. Ben İstanbul Müftülüğü'nde çalışırken bizim arşive iki kere geldi, uzun süreler kaldı, çalıştı. Bir gün dedi ki, Kaliforniya'nın en büyük kilisesi satılığa çıkarıldı dedi. Keşke dedi Müslümanlar alsa da cami yapsalar. Niye satılığa çıkarıldı dedim. Dedi ki, ya bizim papazlar sizin imamlar gibi değil. Onlar az paraya razı olmazlar dedi. Kiliseye de giden kalmadı. Dolayısıyla kilisenin geliri giderlerine yetmiyor, mecburen satılığa çıkarıldı. Orası dedi, Kaliforniya'nın büyük ailelerinin çocuklarının vaftiz olduğu yerdir. Ben de orada vaftiz oldum dedi. Peki sen gitmiyor musun dedim kiliseye. Birdenbire sertlendi. Gider miyim dedi. Onların, papazların saçmalıklarını dinleyecek değilim dedi. Ne oldu dedim, ne gibi saçmalıkları var? Yok efendim, İsa Allah'ın oğluymuş, kutsal ruh Tanrı'ymış. Yok bilmem, onlar işte bizi, onlar isterlerse dinler yapacaklarmış, isterlerse ben böyle saçmalıkları kabul etmem. Yok günahlarımızı bağışlayacaklarmış falan. İsa dedi Allah'ın peygamberidir, kutsal ruh da Cebrail aleyhisselamdır. Böyle dedi saçma sapan şeylere bizden şey yok. Ben kabul etmem dedim. Ben de şaşırdım, dedim ki ya senin gibi düşünen Hristiyanlar da var mı dedim. Tabii ki var dedi. Hatta onların özel kiliseleri var dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın yani aklını kullandığı zaman yetiyor. Bir de şeyi hatırlayın burada. Ama bu ayeti tamamlayayım, ondan sonra oraya geçelim. Diyor ki Cenab-ı Hak, bak Allah her insana bunu yapıyor. Onun için diyor ki en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâzâ gâfilin. Sonra kıyamet günü kalkar dersiniz ki, kendinizi savunmak için hesap verilecek ya, ya Rabbi biz senden habersizdik, ne bilelim? Haberimiz yok ki. Ev tekulu, ya da şöyle diyebilirsiniz: İnnemâ eşreke âbâ'una min kablu. Ne yapalım ya Rabbi, kalktı. Kimse bize senin varlığından, birliğinden bahsetmedi ki. Kalktı ki babamız işte puta tapıyor. İşte kilisenin papazı, bilmem falan yerin Budist rahibi, falan yerin şeyi. Ya da Mekke'de işte babamız puta tapıyordu. Ve künnâ zürriyeten min ba'din, biz de onların soyundan gelmiş insanlardık. Ne gördüysek onu yaptık, biz ne bilelim. Bunu da diyemeyeceksiniz diyor Allah. Çünkü varlığını ve birliğini o kadar güçlü şekilde her insana anlatıyor ki. İşte peygamberler bunun için çok başarılı oluyor. Yani zikir deniyor ya, onları hatırlatıyor. Allah peygambere ne diyor? Fezekkir, sen hatırlat. Peki onun kafasında bir şey olmazsa sen neyi hatırlatacaksın? O insanlar bunu o kadar sağlam biliyor ki, siz bunu söylediniz mi sesini çıkaramıyor. İşte bundan dolayı hani ben ateistim diyen kişiye sen Allah'a kesin inanıyorsun değil mi deyince elbette cevabını veriyor hemen çabucak. Çünkü siz bu ayetlerden dini öğrendiniz mi, karşı tarafın psikolojisini anlamak çok kolay. Çünkü yaratıcıdan öğreniyorsunuz. Şundan bundan değil. Efetuhlikuna bima faal el mubtilun. Şimdi hakkı batıl gösteren kişilerin yaptıklarından dolayı sen bizi helak edecek misin? Diyemeyeceksiniz. Çünkü hakkı batıl gören sensin. Sen gerçeği biliyorsun. Menfaat saygıyla insanlar bunu yaparlar. Başka bir şeyden dolayı değil. Sen şahsi menfaatlerini ilahi menfaatlere tercih ettin mi gibi bitti. Yoksa kafir bilmeyen insan değildir. Hesabına gelmediği için öyle yapan insandır. Şimdi buna bir delil olarak bir de şu ayeti okuyalım. Geçen hafta okumamıştık. Yani 174. ayet. Ve kezalike nufassilul ayat. İşte ayetleri böyle açık açık açıklıyoruz. Şimdi bütün detayıyla olay ortaya kondu mu? Olay ortaya kondu ama tefsirlere baktığınız zaman birçoğunda bunu bu şekilde göremiyorsunuz. Mutlaka bir kaydırma yapılıyor kelimelerde. O zaman da hiçbir şey anlayamıyorsunuz. Çünkü bunu buradaki şekilde anlatırsanız geleneksel kafir kelimesinin bir anlamı kalmayacak. Kafir görmezlikten gelen kimsedir. Görmeyen kimse değildir. Yani nankör dendiği zaman anladığınız neyse kafir dediğiniz zaman da anlayacağınız o olması lazım. Yani bir insana iyilik yaptınız, sizin yaptığınız iyiliği görmüyor. Ne dersiniz? Ya ben sana ne yapsam görmüyorsun kardeşim. Peki bilmiyor mu? Biliyor. Bütün kafirler de öyledir. Pekala bilirler. Ama hesaplarına gelmez. Ondan dolayı Allah-u Teala cehenneme gideceklerin tamamının önce iman ettiğini söyler. Tamamının ama. Ne diyor? يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Bazı yüzlerin karardığı, bazı yüzlerin de apaçık olduğu gün. Parıl parıl olduğu gün. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ وُجُوهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ Yüzleri kararanlara şöyle denir. Ali İmran kaçtı onu söyledi. Yüzleri kararanlara şöyle denir. Siz imanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Kaç? 106, Ali İmran 106. Siz mümin olduktan sonra kafir mi oldunuz? İşte cehenneme gidenler bunlar. Demek ki cehenneme gidenler kesin bir kanaatle doğruyu kavramışlar. Sonra kafir olmuşlar. Onun için cehennemi hak etmişler. Yoksa Allah haşa insanları boşu boşuna yakacak değil. Onun için فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Ha, madem görmezlikten geldiniz, o zaman ona karşılık bu azabı tadın. Ve Tebareke suresinin ayetini de okuyalım da ...563. sayfa. Bakın ahirette cehenneme gidenlerin durumuna. İzâ ulku fîhâ... 7. ayetten okuyoruz. İzâ ulku fîhâ... cehenneme atıldıkları zaman... ...seni'u lehâ şehîkan ve hiye tefûr. Yani cehennem için bir ses işiteceklerdir. Öyle öfkeli, yani öyle bir acayip bir ses ki o fokur fokur kaynıyor. Tekadü teme gezi minel gayz. Sanki kinden çatlayacak gibi. Hani bir sobaya kuru odun atarsınız, yanar sanki sobayı çatlatacak gibi olur ya. Cehennemde öyle. Kullemâ ulkiye fîhâ fevcun. Her bir grup cehenneme atıldıkça se'elehum hazenetuha. Cehennem bekçileri onlara sorar. Elem ye'tikum nezir. Size uyarıcı gelmedi. Kalu bela. Diyecekler ki evet. Kadice ena nezir. bize uyarıcı geldi. Fekezzebna, ama biz yalana sarıldık. Anladık yani meseleyi de yalana sarıldık. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Dedik ki Allah hiçbir şey indirmiş değildir. İn entum illa fi dalalin kebir. Siz büyük bir sapıklık içindesiniz. Ve kalu, ve şöyle dediler. Lev kunna nesma'u. Keşke söz dinleseydik. Yani Allah'ın kelamını dinleseydik. Ev nakilu, ya da hiç olmazsa aklımızı kullansaydık. Yani Kur'an'ı dinlememiş, duymamış olan kişi aklını kullansa yine yanlış yapmaz. Fakat insanlar akıllarını genellikle menfaatleri için kullanırlar. Doğrular için değil. Çünkü doğruları söylediğiniz zaman biraz pahalıdır. Menfaatleri için kullandıklarından yanlış kullanmış olurlar. Dolayısıyla ne diyor? Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı kullansaydık. Ma kunna fi ashabis sa'ir, cehennemlikler içerisinde olmayacaktık. Ne diyor Allah burada? Fe'aterehu bi zenbim, suçlarını itiraf ettiler. Yani herkes gerçeği biliyor. Gerçeği bilmek de gerçeğe uymak aynı değildir. Herkes yalanın çok kötü olduğunu bilir ama yalan söylemeyen de hemen hemen yok gibidir. Dolayısıyla ve vecedeke dallen, Allah seni şaşırmış, ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette buldu. Yoksa haşa, Peygamber Efendimiz sapık falan olamaz. Biz bunu geçen hafta diğer ayetlerle geniş geniş anlattık. Şimdi bir ara verelim.